ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। परसों संवृत्ति नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय भी बता चुके हैं। संशय को बताने वाला जो भाष्य वाक्य है उसका विचार होना है। राणा यानी शाखा के खील वाक्यों में ब्रह्म में कुछ संभृति व्याप्ति आदि गुण बताए हुए हैं और उसी शाखा में जो उपनिषद है उसमें अनेक ब्रह्म विद्याएं हैं। सगुण ब्रह्म विद्याएं, दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, उपकोशल विद्या, ऐसी कई एक विद्याएं हैं जो सगुण ब्रह्म विद्या कहलाती हैं। सगुण ब्रह्म विद्या को उपासना भी कहा जाता है। उपासना कहा जाता है गुण चिंतन को। तो चाहे शांडिल्य विद्या हो या दहर विद्या हो, इसमें उपास्य ब्रह्म है और उस उपास्य ब्रह्म में शांडिल्य विद्या के प्रकरण में जो गुण बताए गए हैं उन गुणों से विशिष्ट तया ब्रह्म का चिंतन मय के रूप में होता है। ये अहंग्रह उपासना होने से वहाँ पर बताए गए मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म को निश्चित करके वह मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अहंग्रह चिंतन उपासक करता है। ऐसे दहर विद्या के प्रकरण में जो दहर उपासना के विषयभूत दहर आकाश शब्दित ब्रह्म में अपहत पापमत्वादि गुण बताए हुए हैं, उन अपहत पापमत्वादि गुणों से युक्त दहर आकाश शब्दित ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा चिंतन होता है। उपकोशल विद्या के प्रकरण में भी जो गुण बताए गए हैं वामनित्व भामनित्वादि, उन गुणों से विशिष्ट अक्षी स्थानस्थ पुरुष शब्दित जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, ऐसा उसका चिंतन होता है। तो सर्वत्र उपासनीय ब्रह्म है। उन उपास अलग अलग उपासनाओं में उपासनीय ब्रह्म एक होने से उसमें जैसे तत्तद प्रकरण में कहे गए जो गुण हैं उनका चिंतन होता है, तो खील वाक्य में कहे गए संभृत्यादि गुणों का किसी एक उपासना विशेष के प्रकरण में कथन नहीं है, इसलिए उनका सामान्य रूप से कथित होने के कारण सभी उपासनाओं में ब्रह्म में चिंतनीय गुण के रूप में अन्वय होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष का आग्रह है। तो एक तो इन संभृत्यादि गुणों को विषय के रूप में बता करके ये पूर्व पक्ष रहेगा विकल्प, और दूसरा विकल्प रहेगा कि इनका उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार ये संशय इस अधिकरण का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, विषय बता चुके हैं। तो अवतरण में तासु ब्रह्म विद्यासु इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण जो टीका है इसमें देखिए, ब्रह्म संबंधात विद्याभेद भानाच्च संशयम आह तासु इति। तो ब्रह्म संबंध होने से उपास्य ब्रह्म सभी उपासनाओं में एक होने से, और विद्या अर्थात उपासना की के भेद की भी प्रतीति हो रही है, संशय में भेद, ये परस्पर विरोधी अर्थ को बताने वाले दो हेतु होते हैं संशय के। हाँ, तो इन दो हेतुओं के कारण संशय हो रहा है। एक तो ब्रह्म का संबंध सभी उपासनाओं में प्रतीत हो रहा है उपास्य के रूप में, और ये पूर्व पक्ष के विकल्प में हेतु बनेगा। संशयांतःपाती जो पूर्व पक्ष की कोटि रहेगी उसमें पूर्व पक्षी इसी को आधार बना करके आ रहे हैं ब्रह्म संबंध को। और विद्या भेद भान ये सिद्धांति की कोटि का आधार है, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म संबंधात विद्या भेद भानाच संशयम आह तासु इति। तासु ब्रह्म विद्यासु ता ब्रह्म विभूतयः उपसंध्रियेरन् नवा इति विचारणायाम्। ब्रह्म संबंधात उपसंहार प्राप्तो एवं पठति। इसमें पूर्व पक्ष संशय और पूर्व पक्ष दोनों बताए हैं, और सिद्धांत सूत्र को बताने वाले सूत्र का अवतरण भी है इसी वाक्य में। संशय है, पूर्व पक्ष है, सिद्धांत सूत्र का अवतरण भी है। तासु ब्रह्म विद्यासु ताहा ब्रह्म विभूतयः उपसंध्रियेरन् नवा, ये संशय है कि ये जो शांडिल्य विद्या, उपकोशल विद्या, दहर विद्या आदि रामायणी शाखा की उपनिषदों में बताई गई उपासनाएं हैं, इन सब उपासनाओं में खिल वाक्यों में बताए गए ब्रह्म के संभृत्यादि ऐश्वर्य विभूतियाँ, इनका उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये संशय है। तो कहते इति विचारणायाम, इस प्रकार का संशय उपस्थित हुआ तो संशय विचार का प्रयोजक होता है। जिस अर्थ में संशय होता है उस अर्थ विषयक विचार से उस संशय का निवर्तक निर्णय प्राप्त होता है। उस निर्णय के दो प्रकार हैं, एक गलत निर्णय अयथार्थ निर्णय, एक यथार्थ निर्णय। अयथार्थ निर्णय पूर्व पक्ष कहलाता है और यथार्थ निर्णय सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत मत है यथार्थ निर्णय और पूर्व पक्ष का मत रहता है अयथार्थ निर्णय। तो संशय में तो दोनों भी कोटियां होती है, पूर्व पक्ष के निर्णय को बताने वाली भी, सिद्धांति के कोटि को बताने वाली भी। तो इस प्रकार का संशय होने पर इस संशय का निवर्तक निर्णय प्राप्त करने के लिए विचार शुरू करना पड़ा। तो पूर्व पक्ष अपना निर्णय बताते हैं इसके विषय में विचार करके कि ब्रह्म संबंधात उपसंहार, ये पूर्व पक्ष रहेगा, उपसंहार प्राप्त हो ये तो इसमें पूर्व पक्ष भी बताया है और वो अवतरण भी है। कहते हैं चाहे सांडिल्य विद्या लो, उपकोशल विद्या लो, धर विद्या लो, मधु विद्या लो, ये सब विद्याएं ब्रह्म विद्याएं हैं। इन सब विद्याओं के साथ ब्रह्म का संबंध है उपास्य के रूप में। इसलिए ब्रह्म खील वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में जो जो धर्म बताए गए हैं उन धर्मों का, इन जिन जिन उपासनाओं के साथ ब्रह्म का संबंध है उन उन सब उपासनाओं में उपसंहार किया जाए, ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म संबंधात उपसंहार प्राप्तो एवं पठति, एवं पठति ये अवतरण भाष्य है सिद्धांत सूत्र का। थोड़ी टीका है, पहले टीका देखिए। अनारभ्य अधीत ब्रह्म विभूतीनाम ब्रह्म संबंधेन सर्व ब्रह्म विद्यासु प्रत्यभिज्ञानात उपसंहार इति पूर्वपक्ष। कुछ वाक्य होते हैं आरभ्य अधीत गुण को बताने वाले, उनको कहा जाता है आरभ्य अधीत गुण को बताने वाले वाक्य। वो किसी न किसी उपासना के प्रकरण में खील वाक्यों से नहीं होंगे। खील वाक्यों के द्वारा बताए गए जो धर्म हैं उन धर्मों को अनारभ्य अधीत वाक्यों के द्वारा बताए गए धर्म माने जाते हैं, न तो किसी विधि या निषेध के प्रकरण में वे पढ़े हुए हैं। किसी उपासना के प्रकरणस्थ वाक्य नहीं है। विधि निषेध शून्य वाक्यों को कहा जाता है खील वाक्य, और ऐसे खील वाक्य कुछ होते हैं किसी उपासना विशेष के प्रकरण में। तो उनके द्वारा बताए गए जो धर्म है वो आरभ्याधित विधि होने के कारण तत्त प्रकरणस्थ प्रधान जो उपासना है उसके अंग बन जाते हैं, उसके साथ अन्वित हो जाते हैं। लेकिन जिन खिल वाक्यों को किसी भी उपासना के विधायक प्रकरण में नहीं पढ़ा है ऐसे वाक्य होते हैं अनारभ्य अधीत वाक्य, और ऐसे वाक्यों के द्वारा बताए गए जो गुण हैं, विभूतियां हैं यहाँ पर संभृत्यादि, इन गुणों का विभूतियों का उपसंहार ब्रह्म संबंध को लेकर के जिन जिन प्रकरणों में ब्रह्म उपासनाएं बताई हैं उन सब प्रकरणों में ब्रह्म का उपास्य के रूप से अन्वय होने से, और वो ब्रह्म और खिल वाक्य जिसमें संभृत्यादि विभूतियां बता रहे हैं वो ब्रह्म कोई अलग नहीं है, वही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म संबंध को लेकर के खिल वाक्यों के द्वारा बताई गई संभृत्यादि विभूतियों का अन्वय शांडिल्य विद्यादि के साथ भी होगा, सभी विद्याओं के साथ, ये पूर्व पक्ष का निर्णय है। वो निर्णय यहाँ पर बताया कि अनारभ्य अधीत ब्रह्म विभूति नाम, ये जो संभृत्यादि ब्रह्म की विभूतियाँ हैं इन्हें अनारभ्य अधीत ब्रह्म विभूतियाँ इसलिए कहा जा रहा है कि ये किसी उपासना विशेष के प्रकरण में पठित नहीं है। जहाँ कोई विधि निषेध वाक्य नहीं है ऐसे प्रकरण में पठित वाक्यों में वर्णित ये ब्रह्म विभूतियाँ हैं खिल वाक्यों में, इसलिए इन्हें अनारभ्य अधीत ब्रह्म विभूतियाँ कहा जाता है। और इन विभूतियों का सर्व ब्रह्म विद्यासु प्रत्यभिज्ञानात्, कहते सभी ये ब्रह्म विभूतियां जिस ब्रह्म में कही जा रही हैं, इन विभूतियों से युक्त ब्रह्म का ब्रह्म संबंध से सभी उपासनाओं में प्रत्यभिज्ञान होने से सभी में इनका उपसंहार होना चाहिए। तो प्रत्यभिज्ञानात् उपसंहार, ब्रह्म विभूति नाम उपसंहार ऐसा लगाना। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए सूत्र हैं। सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है संभृति व्याप्ति प्रभृतय इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में सिद्धांतम आह। ये उससे पहले हम लोग सूत्र को देखें। संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः, संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः, संभृति द्यु संभृति द्यु व्याप्ति अपि, व्याप्ति एक अलग पद है और अपि अलग पद है, च अलग पद है, अतः अलग पद है। संभृति द्यु व्याप्ति, इसमें समाहार द्वंद्व समास है और अपि शब्द ये बताता है पूर्व सूत्र में जो सिद्धांत बताया गया है उस सिद्धांत का को दृष्टांत के रूप से उपस्थित करने वाला अपि शब्द है। तो जैसे पूर्व अधिकरण में जो ये थे अह नाम और अहम नाम सत्य ब्रह्म विद्या के प्रकरण में एक ही विद्या के प्रकरण में कथित होने पर भी आदित्य रूप अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म में अहम नाम का उपसंहार नहीं हुआ और अध्यात्म उपाधि नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म में अह नाम का उपसंहार नहीं हुआ। तो पूर्व अधिकरण का ये सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत के तरह खिल वाक्यों में पठित और च शब्द से पूर्व सूत्र में जो नवा और विशेष अतः शब्द से विशेषात को लेना है, च शब्द से नवा, इन दो पदों को लेना। तो जैसे पूर्व अधिकरण में ये बताया गया एक विद्या में अधित अह और अहम ये दो नाम होने पर भी आधिदैविक उपाधि में अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म के नाम का उपसंहार नहीं होता है और अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म में अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म का जो नाम बताया है उसका उपसंहार नहीं होता, इसमें हेतु बताया गया अविशेषात। हाँ, विशेषात यानी स्थान विशेष होने से, अलग अलग स्थान निमित्तक ओसंज्ञाय होने से, उपनिषद होने से, ऐसे ही ये अपि शब्द का अर्थ निकलेगा। ये खिल वाक्य में बताए गए जो अनारभ्य अधित ब्रह्म के धर्म है संभृत्यादि, इनका भी दहरादि उपासनाओं में उपसंहार नहीं होगा। नवा को यहाँ लाना है चो से। तो संभृति द्युव्याप्ति ये उपलक्षण है खिल वाक्यों के द्वारा बताए गए जो और भी धर्म है उन धर्मों का। तो जो भी अनारभ्य अधित ब्रह्म विभूतियां हैं, संभृति द्युव्याप्ति तो ही हैं और भी धर्म बताए गए थे वहां पर, व्याप्ति तो यहाँ द्यु व्याप्ति से आई गई, समृति और वीर्य, ये सब जो धर्म हैं इन धर्मों का उपसंहार नहीं होगा ब्रह्म में। कहाँ? शांडिल्य विद्यादि में उपास्य जो ब्रह्म है उसमें इन गुणों का उपसंहार नहीं होगा। अर्थात संभृत्यादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का शांडिल्य उपासक चिंतन नहीं करेगा। शांडिल्य विद्या का अनुष्ठान कर रहा है जो उपासक, वह शांडिल्य विद्या के प्रकरण में कहे गए जो मनोमयत्वादि सर्व ईशानत्वादि गुण हैं उनसे विशिष्ट ब्रह्म का ही मय के रूप में चिंतन करेगा। संभृति गुण से विशिष्ट सर्वव्याप्ति गुण से विशिष्ट का चिंतन नहीं करेगा जो यहाँ गुण बताए। हेतु वही है, इसलिए अतः शब्द का प्रयोग है ना। जो हेतु अह नाम का उपसंहार नेत्रस्थ सत्य पुरुष में न होने में हेतु है, वही हेतु ये शांडिल्य विद्या में, दहर विद्या में और अन्य विद्या में इन खिल वाक्यों के द्वारा बताए गए विभूतियों का उपसंहार न होने में है। ये अतः शब्द से वही हेतु बताया जा रहा है। उपासना तो होती है वो अनुष्ठेय होने के कारण, जो भी अनुष्ठेय हैं बाह्य इंद्रियों से निर्वर्त्य कर्म उसमें भी तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितों के अनुसार कार्य शास्त्र जो अंग बताता है उन्हीं अंगों का चिंतन करना है। बाह्य यज्ञ का अनुष्ठान करते समय भी जितने अंग जिस यज्ञ के बताए हैं उतने ही अंगों का अनुष्ठान करना है, अतिरिक्त अंगों का अनुष्ठान नहीं करना है। ये नहीं कि अधिक करने से अधिक उसका फल विशेष होगा, जितना करने के लिए बताया उतना करने से ही वो फल होगा। ऐसे उपासना भी मानस कर्म है, अनुष्ठेय है, और जो जो अनुष्ठेय अर्थ है उसके विषय में उसका अनुष्ठान कैसे करना है, कितने गुणों से विशिष्ट करना है, इसका निर्धारक शास्त्र रहेगा। और शास्त्र जितने गुणों से विशिष्ट तया ब्रह्म का चिंतन करने के लिए जिस प्रकरण में कह रहा है उस प्रकरणस्थ उपासना यदि हम कर रहे हैं तो हमें उतने ही शास्त्र ने जितने का उस उपासना में गुण वर्णन किया है जितने गुणों का उतने का ही चिंतन करना होगा। अतिरिक्त का हम ऊपर से जोड़ते हैं तो शास्त्र विधिम उत्सृज्य हो जाएगा, शास्त्र विधि का अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए जितने बताए उतने हैं, इसी के लिए तो ये गुणों का संहारपाद है, इसी के लिए है न अधिक का। जितनों का उपसंहार जहाँ हो सकता है उतने तो अन्य प्रकरण से ला सकते, वो एक विद्या निर्धारित हो तब। हाँ, अन्य प्रकरण में होने पर भी वो एक विद्या है यदि, तो कहीं कुछ गुण कहे हैं उस विद्या में, कहीं नहीं कहे हैं, तो जहाँ नहीं कहे वहाँ उपसंहार होगा। लेकिन अलग अलग विद्याएं हैं और कुछ ऐसे धर्म का वर्णन ब्रह्म के हैं जो किसी भी विद्या संबंधित नहीं है, तो उनको जोड़ो कहेंगे तो ये मनमानी होगा। तो कर्म और उपासना ये मनमानी नहीं होती, शास्त्र जैसा बताएगा ऐसी होती है। हाँ, अनुष्ठेय अर्थ का स्वरूप निर्धारण में शास्त्र प्रमाण है। जैसा उपास्य का स्वरूप शास्त्र बताएगा वैसे ही स्वरूप का वैसा ही चिंतन करना है, तो ये मानस अनुष्ठान माना जाएगा शास्त्र सम्मत। हाँ, तो संभृति द्यु व्याप्ति अपि, यानी जैसे अन्य गुणों का उपसंहार, क्या नाम, अह और इत्यादि का उपसंहार नहीं हुआ नामों का, ऐसे ही संभृति द्यु व्याप्त्यादि गुणों का भी शांडिल्य विद्यादि उपासनाओं में उपसंहार नहीं होगा। ये नहीं होगा कहाँ से लाया जा रहा है, तो पूर्व सूत्र में जो नवा है वो आ रहा है। तो ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। तो सिद्धांति की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जो जिज्ञासा है उसे उपस्थित किया जाएगा कस्मात् शब्द से, किस कारण से संभृत्यादि विभूतियों का शांडिल्य विद्यादि में उपसंहार नहीं हो रहा है, ये कस्मात् का अर्थ निकलेगा। ये हेतु विषयक जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने अंतिम पद का प्रयोग किया अतः। अतः ये सर्वनाम है, इसका अर्थ अस्मात् इति अतः ये बन जाता है। इदम शब्द का पंचम्यंत से तसिल प्रत्यय करके बना हुआ रूप है अतः उसका। और वो इदम शब्द सन्निहित पूर्व में बताए हुए हेतु का परामर्शक है। तो पूर्व अधिकरण में बताया गया हेतु है विशेषात्, ये अतः शब्द का ही अर्थ निकलेगा विशेषात्, यानी स्थान विशेषात्। तो शांडिल्य विद्या में भी उपासना के लिए श्रुति स्थान विशेष बताती है, एष म आत्मा अंतर हृदये, इस वाक्य से शांडिल्य विद्या में हृदय को मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म के चिंतनीय स्थान के रूप में बताया है। इसलिए अतः का अर्थ है विशेषात्, यानी स्थान विशेष का अभिसंबंध शांडिल्य विद्यादि में भी होने से, तो वो जो हृदयस्थ ब्रह्म है चिंतनीय उसी में मनोमयत्वादि गुणों का वर्णन श्रुति कर रही है। तो स्थान विशेष के कारण जैसे अह नाम का उपसंहार नेत्रस्थ पुरुष में नहीं हुआ, नेत्रस्थ पुरुष के अहम नाम का उपसंहार आदित्यस्थ पुरुष में नहीं हुआ, ऐसे स्थान विशेष संबंध से कहे गए मनोमयत्वादि गुणों का ही कथन चिंतन शांडिल्य विद्यादि में होगा। ऐसे दहर विद्या के प्रकरण में भी दहरो अश्विन पुंडरिकम वेश्म तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम इत्यादि वाक्य के द्वारा दहर आकाश हृदयांतर आकाश के रूप में बताया गया है। वो दहर आकाश ही ब्रह्म है, और उस दहर आकाश में जो अपहत पापमत्व आदि गुण बताए गए हैं उन्हीं गुणों से युक्त वो चिंतन होगा। और इन स्थान विशेष को लेकर के नहीं कहे हैं ये विभूतियाँ, नहीं कही गई हैं संभृत्यादि, इसलिए इनको इनका शांडिल्य विद्यादि में अन्वय नहीं होगा। ये भगवान वेद व्यास जी ने संभृति दिव्याप्ति अपि चातः इस सूत्र से बताया है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अब वो भाष्य की अवतरण टीका सिद्धांतम आह, यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बता रहे हैं सूत्र से वेदव्यास जी, और सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। संभृति द्यु व्याप्ति प्रभृतयो विभूतयः शांडिल्य विद्या प्रभृतिषु न उपसंहर्तव्या, ये संभृति द्युव्याप्त्यपि, इतने का अर्थ कर दिया कि संभृति द्युव्याप्ति आदि विभूतियों का शांडिल्य आदि विद्याओं में उपसंहार नहीं होगा। एक ऊपर से प्रश्न होगा कि कस्मात, उसका उत्तर सूत्र में है अतएव, हाँ अतः, तो अतः का अर्थ कर रहे हैं अतएव च यानि आयतन विशेष योगात, अतः शब्द विशेषात का परामर्शक होने से अर्थ निकल रहा है आयतन विशेष योगात, ये अतः शब्द का अर्थ निकला। वो अतः शब्द के द्वारा परामृष्ट जो आयतन विशेष रूप हेतु है, इसी को बताने वाले श्रुति वाक्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिस हेतु से संभृत्यादि विभूतियों का शांडिल्यादि विद्याओं में उपसंहार नहीं हो रहा है, वह हेतु है आयतन विशेष योग संबंध। तो शांडिल्य विद्यादि में उपास्य का आयतन विशेष के साथ संबंध श्रुति बता रही है, वे श्रुति वाक्य आयतन विशेष को बताने वाले कहते हैं तथा ही इत्यादि से, कि तथा ही शांडिल्य विद्यायाम हृदय आयतनत्वं ब्रह्मणः उक्तम। तो शांडिल्य विद्या के प्रकरण में हृदय आयतनत्वं यानी हृदय रूपी आयतन ब्रह्म का बताया है, तो ये ब्रह्म का हृदय रूपी आयतन विशेष के साथ संबंध श्रुति बता रही है। वो कौन सा वाक्य है शांडिल्य विद्या के प्रकरण में, तो कहते ये वाक्य है ए सम आत्मा अंतर हृदय, इस इति यानी इस वाक्य के द्वारा शांडिल्य विद्या में उपासनीय ब्रह्म का हृदय रूपी आयतन विशेष के साथ संबंध बताया। तो जो हेतु अह नाम का नेत्रस्थ पुरुष में अनुपसंहार में था विशेषात करके, वो हेतु यहाँ पर भी है। ऐसे दहर विद्या के प्रकरण में भी हृदय रूपी आयतन बताने वाला वाक्य शेष आता है, उस वाक्य शेष को बताया जा रहा है तद्वत एव दहर विद्यायाम अपि दहरम पुंडरिकम वेश्म दहरो अश्विन अंतर आकाश इति, यानी इस वाक्य ने हृदय पुंडरिक, पुंडरिक शब्द का अर्थ है हृदय, वो कमलाकार होने से उसे वेश्म यानि कमलाकार महल के रूप में बताया। इस शरीर को वहाँ पर बताया गया दहर विद्या के प्रकरण में कि एक ब्रह्मपुर है, ब्रह्म का नगर है, वो है ये शरीर, मानव शरीर ब्रह्म नगर है, और इस नगर के अंदर ब्रह्म रूपी राजा रहता है, तो उसके रहने के लिए एक कमल के आकार का महल बना हुआ है, वो है हृदय कमल, इसलिए हृदय कमल कहा जाता है। और उसके अंदर एक रहता है दहर आकाश, कहते हैं अश्विन अंतर आकाश, तो दहरो अश्विन अंतर आकाश, इसमें अश्विन शब्द से पूर्व में जो पुंडरिक वेश्म बताया गया है वो पुंडरिक वेश्म है हृदय, और उसी को अश्विन शब्द से लेना है, वह हृदय है दहर अंतर आकाश का, दहर आकाश शब्दित ब्रह्म का आयतन, सप्तमी आयतनत्व को बता रही है, आधार को बता रही है। तो हृदय रूपी आयतन में वह दहर आकाश शब्दित ब्रह्म रहता है, दहरो अश्विन अंतर आकाश, तो अश्विन यानी हृदय अंतर आकाश, दहर का अर्थ है ब्रह्म, वो दहर आकाश कहो हृदय अंतर आकाश कहो वो ब्रह्म शब्द, उसका अर्थ ब्रह्म होता है। दहर शब्द का अर्थ छोटा होता है, वो ब्रह्म यद्यपि छोटा नहीं है लेकिन उसकी उपाधि जो हृदय है वह छोटा होने से अल्प होने से ब्रह्म को उपाधि के अल्पत्व धर्म से युक्त सा बताया जा रहा है। बाकी तो कहा कि बाहरी आकाश में जो है, जितना बड़ा बाहरी आकाश है उतना ये यावान एष आकाश, उतना बड़ा ये हृदयांतराकाश भी है। ये पृथ्वी और दिवलोक उसी के अंदर अवस्थित है, तो फिर उसमें दहरत्व, उदहरत्व उपाधिभूत हृदय के कारण है। तो दहरो अश्विन अंतर आकाश, यह वाक्य दहर विद्या में पुंडरिक वेश्म शेब्दित हृदय रूपी आयतन का वर्णन कर रहा है। ऐसे उपकोशल विद्या में नेत्र को उपासनीय ब्रह्म के आयतन के रूप में बताया जा रहा है। इसे कहते हैं कि इति उपकोशल, हाँ ये हुआ क्या नाम, इति उपकोशल विद्यायांतु अक्षायतनत्वं, उक्तम के साथ अन्वय करना। उपकोशल विद्या में अक्षी रूप आयतन को बताया हुआ है ब्रह्म के आयतन के रूप में। वो वाक्य शेष है, ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। आचार्य सत्यकाम जावाल ने यात्रा से जब ये वापस आ गए अपने आश्रम में, और उपकोशल को पहले से ही अग्नियों ने कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि से ब्रह्म का उपदेश कर दिया था, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, और कुछ गुण भी बताए थे और अग्नि विद्या भी बताई थी, और ये कहा था आचार्यस्ते गतिम वक्ता, तुम्हारे आचार्य जब यात्रा से वापस आएंगे तो तुम्हें इस विद्या के फल को बताने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो मार्ग होता है उस मार्ग को बताएंगे, साथ में कुछ गुण विशेष का भी कथन करेंगे। गुण भी उन्होंने बताया, वो आमनित्वादी, और आयतन भी बताएंगे। वो गति ये उपलक्षण है, जो जो आचार्य सत्यकाम जाबाल ने बताया है, खाली मार्ग मात्र नहीं बताया, वो भी बताया है, क्या नाम, स्थान भी बताया है। ये सो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते सत्यकाम जाबाल का वाक्य है, जो उपकोशल के आचार्य हैं। उसमें अग्नियों के द्वारा उक्त जो कम ब्रह्म खम ब्रह्म है और प्राणो ब्रह्म करके जो कार्य ब्रह्म सहित कारण ब्रह्म की उपासना है, वो उसका आयतन बताया है नेत्र को अध्यात्म में। जैसे सत्य ब्रह्म ही तो कार्य ब्रह्म है, उसका आयतन पूर्व में सत्य विद्या के प्रकरण में अध्यात्म में नेत्र बताया है, और यहाँ पर भी प्राणो ब्रह्म करके उसी को बताया है, और साथ में कारण ब्रह्म को बताया है। जो ईशावास्योपनिषद में कारण और कार्य की उपासना आती है ना, संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयं स, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। तो वहाँ संभूतिंच विनाशंच में संभूति के पूर्व में अ का अन्वय करना है, पूर्व के पूर्व रूप हुआ है असंभूति। असंभूति है ये कम ब्रह्म खम ब्रह्म कारण ब्रह्म, और संभूति विनाश है कार्य ब्रह्म, विनाश शब्द का अर्थ है कार्य ब्रह्म की उपासना। असंभूति से लेना है कारण ब्रह्म की उपासना, यानी कम ब्रह्म खम ब्रह्म की उपासना, और विनाश शब्दित कार्य ब्रह्म की प्राणो ब्रह्म करके कही गई जो उपासना है, इन दोनों का सह अनुष्ठान जो करता है उपासक। तो विनाशेन यानि कार्य ब्रह्म उपासनया मृत्युं तीर्त्वा, वहाँ मृत्यु है अनैश्वर्य, उपासना से पहले उपासक में अणिमादि ऐश्वर्य नहीं होता जो ब्रह्मांड के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ में है, सूत्रात्मा में है, उस ऐश्वर्य से रहित होता है अनुपासक। और उपासक ये नियम होता है कि मनुष्य जिस अर्थ का चिंतन करता है उस अर्थ के गुण चिंतक में आ जाते हैं, मनुष्य में आ जाते हैं। हम जिस वस्तु का चिंतन करते हैं उस वस्तु में रहने वाले गुण या दोष हमारे मन में आ जाते हैं। हमारा मन जैसा होता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। शरीर जैसा होता है वैसा व्यक्तित्व नहीं होता, मन जैसा होता है वैसा व्यक्तित्व होता, वैसी उसकी पहचान होती है। इसलिए श्रुति कहती है यत् चित्तस्तन्मयो मर्त्यः, जैसा चित्त है ऐसा ही मनुष्य कहलाता है। और चित्त बनता है चिंतन से, उसमें गुण दोष निकल भी जाते हैं, गुण आते भी हैं, गुण चले भी जाते हैं, दोष आते भी हैं। यदि दोषवान वस्तु का चिंतन करता है तो गुण दब जाते हैं और एक समय आता है कि डिलीट भी हो जाते हैं अपने आप। जैसे कोई कोई मोबाइल का सेट होता है उसमें एक सीमित इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल जो है स्टोर करके रखने की सीमा होती है, और उससे अधिक आते हैं तो पहले वाले डिलीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये मन भी एक सीमित संस्कारों से युक्त रह सकता है, बाकी के समाप्त हो जाते हैं। तो जो हमारे चिंतन का विषय है उसमें रहने वाले गुण या दोष यदि अंदर स्टोर होते जा रहे हैं तो पीछे के मिट जाते हैं। तो गुणवान का चिंतन करते हैं, ऐश्वर्यवान का चिंतन करते हैं तो ऐश्वर्य हमारा बढ़ जाता है। ऐश्वर्यवान है ब्रह्मांड के अध्यक्ष कार्य ब्रह्म, और उनका चिंतन करने से जो अनैश्वर्य रूप मृत्यु है अनुपासक में, उपासना आरंभ करने से पहले था अनैश्वर्य, वह ऐश्वर्य संपन्न हिरण्यगर्भ की उपासना से उपासक ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है तो समाप्त हो जाता है, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा कहा जाता है, वो अनैश्वर्य रूप मृत्यु का अतिक्रमण। और असंभूत्या अमृतम अश्नुते, कारण की उपासना से कारण के साथ सायुज्य प्राप्त होता है, वो है अमृतत्व। वहाँ प्रकृति लय जो कारण की उपाधि है वो अर्थ किया है उसका, अमृतत्व प्राप्ति का प्रकृति लय प्राप्त होता है। तो जैसे वहाँ पर कार्य ब्रह्म की और कारण ब्रह्म की उपासना साथ साथ करने के लिए बताया, उपकोशल विद्या में भी अग्नियों ने कारण सहित कार्य ब्रह्म की उपासना बताई है, और लेकिन स्थान नहीं बताया है उपासना के लिए। तो आचार्यस्ते गतिम वक्ता, इसमें गति को उपलक्षण मान करके स्थान का भी वर्णन तुम्हें, ये कार्य ब्रह्म सहित कारण ब्रह्म की उपासना किस स्थान में करनी है उसका स्थान भी तुम्हारे आचार्य आकर के बताएंगे, और कुछ गुणों का वर्णन भी और करेंगे, वामनित्व भामनित्व आदि। इसलिए तो देवताओं का सर्वज्ञत्व प्रकट होगा, वो भावी के भी ज्ञाता है, और फिर गति भी बताएंगे, मार्ग भी बताएंगे, ये होगा। तो ये उपकोशल विद्या के प्रकरण में आचार्य सत्यकाम जावाल के मुख से निकला हुआ जो ये वाक्य है, ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य से वो बताया जा रहा है नेत्र रूपी स्थान विशेष ब्रह्म का। तो इस प्रकार ये जो हेतु अहरादि नामों के अनुपसंहार में था वह हेतु इन संभृति दिव्याप्त्यादि विभूतियों के अनुपसंहार में विद्यमान होने से, वहाँ रामायणी शाखा में बताई गई उपनिषद वाक्यों के द्वारा जो जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं में उपास्य के स्थान विशेष का भी वर्णन होने से, उस प्रकरण में कहे गए गुणों का मात्र ही वर्णन होगा, नहीं तो अन्य अन्य का नहीं होगा। ये जो समृत्यादि, नहीं तो अति प्रसंग आएगा, वो पहले बताया था। ब्रह्म संबंध मात्र से इन गुणों का उपसंहार करना चाहेंगे तो सभी उपासनाओं में कथित गुणों का सभी उपासनाओं में वो चिंतन करना पड़ेगा, उपासना का स्वरूप ही निर्धारित नहीं हो पाएगा। केवल ब्रह्म संबंध मात्र को हेतु मान करके यदि गुणों का उपसंहार करने के लिए जाएंगे तो इस अभिप्राय से ये सब वाक्य आए आयतन विशेष को बताने के लिए। तो उपकोशल विद्यायांतु अक्षायतनत्वं ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति एवं, ये तो कुछ उदाहरण के रूप में बताएं। कहते हैं अन्य विद्याओं में भी ऐसा ही आयतन विशेष बताया हुआ। एवं तत्र तत्र तत्तद् आध्यात्मिकम् आयतनम् एतासु विद्यासु प्रतीयते। शांडिल जैसे ये उदाहरण के लिए दो तीन विद्याएं बताई, ऐसे रामायणी शाखा में अन्य अन्य जो भी विद्याएं बताई हुई हैं उनमें आध्यात्मिक आयतन विशेष उन उन प्रकरणों में वाक्य शेष के द्वारा प्रतीत हो रहा है। प्रतीयते का कर्म है आध्यात्मिकम आयतनम एतासु विद्यासु, इन विद्याओं में प्रतीत होता है। तो स्थान तो है आध्यात्मिक, हृदय और नेत्र, और ये जो विभूतियां बताई जा रही है समृति दिव व्याप्ति आदि, ये हैं आधिदैविक विभूतियां। तो आधिदैविक उपाधि निमित्तक जो धर्म है वे आध्यात्मिक उपाधि रूप स्थान में बताई गई उपासना में उपसंहृत नहीं हो पाएंगे। और यदि उपसंहृत करना है तो दर्शयति च से जो बताया गया था वो ज्ञापक अतिदेश वाक्य होना चाहिए, बिना अतिदेश वाक्य के। अधिदैव उपाधिक ब्रह्म में बताए गए जो गुण हैं वे अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म में निस्सरित नहीं होते हैं, उपसंहृत नहीं होते हैं। इसके लिए हिरण्यगर्भ की जो अधिदैव आदित्य मंडल में रहते हुए हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुण हैं हिरण्यगर्भ के, उनका नेत्रस्थ हिरण्यगर्भ में उपसंहार करने के लिए अतिदेश वाक्य विशेष हुआ कि इस नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप है जो आदित्यस्थ पुरुष का है, वही गेष्ण है जो उसके गेष्ण है, और वही नाम है जो उत उसका नाम है, ऐसा बताने वाला वाक्य है ना। ऐसा कोई ना कोई वाक्य विशेष हो तभी आधिदैविक उपाधि निमित्तक गुणों का अध्यात्म उपाधिक पुरुष में उपसंहार होता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ ऐसा कोई अतिदेश वाक्य नहीं है कि खिल वाक्यों के द्वारा ब्रह्म की जो समृत्यादि विभूतियाँ बताई गई है उनका शांडिल्यादि उपासनाओं में उपसंहार किया जाए, ये बताने वाला कोई अतिदेश वाक्य नहीं है, इसलिए उपसंहार नहीं होगा। एवं तत्र तत्र तत्तद् आध्यात्मिकम् आयतनम् एतासु विद्यासु प्रतीयते आधिदैविक्यस्तु एता विभूतयः संभृति दिव्याप्ति प्रभृतय तासाम कुतः एतासु प्राप्ति। कुतः शब्द आक्षेपार्थ में है, उत्तर मिलेगा प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये विभूतियाँ आधिदैविक उपाधिक ब्रह्म में रहने वाली होने के कारण संभृति दिव्याप्ति रूप विभूतियों का अध्यात्म उपाधि इन शांडिल्य विद्यादि में उपासनीय ब्रह्म में कैसे उपसंगार हो सकता है, नहीं हो सकता। इस प्रकार यहाँ तक संभृति द्विव्याप्त्यपि चातः इस सूत्र का शब्दार्थ बता दिया टीकाकार ने, भगवान भाष्यकार ने। सूत्र का टीकाकार सूत्र का अन्वय बताते हैं। टीका को देखिए, संभृतिश्च द्विव्याप्तिश्च संभृति द्विव्याप्ति, ये समाहार द्वंद्व समास का विग्रह है। और तदपि सर्वत्र न उपसंहर्तव्यम, न वा का अन्वय पूर्व सूत्र से आया, पूर्व अधिकरण में एक सूत्र है ना, न वा विशेषात, वो पूरा सूत्र ही आता है यहाँ। इसलिए कहते हैं तदपि सर्वत्र न उपसंहर्तव्यम, तो जैसे अह और अहम नाम का अन्यत्र अन्यत्र उपसंहार नहीं हुआ, ऐसे इन संभृति द्विव्याप्ति आधिदैविक उपाधिक गुणों का सर्वत्र यानी शांडिल्य विद्यादि में उपसंहार नहीं होगा। क्यों? तो कहते उपनिषदो हो इव, ये अपि का ही अर्थ एक प्रकार करके उपनिषदो इव, ये उदाहरण हुआ व्यवस्थापक विशेष योगात। उपनिषदों का अर्थ है वो जो रहस्य नाम, तो व्यवस्थापक विशेष योगात, तो व्यवस्थापक विशेष है वो स्थान विशेष, और स्थान विशेष का संबंध यहाँ पर भी है। इसलिए इति सूत्र योजना ने सूत्र का अन्वय होगा। अब ये जो सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार ने बताया, इस पर पूर्व पक्ष का आक्षेप और समाधान, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना, ये जो चार अंश होते हैं व्याख्यान के, इसे भगवान भाष्यकार ने संपन्न कर दिया। संभृति द्विव्याप्ति प्रभृतय से लेकर के कुतः एतासु प्राप्ति यहाँ तक पंचम अंश होता है व्याख्यान का, आक्षेपस्य समाधानम, इस अंश को संपन्न करने जा रहे हैं। ननु एतासु अपि अधिदैविक्योः विभूतयः श्रूयन्ते इत्यादि से ये आक्षेप होगा। पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि दहर विद्या शांडिल्य विद्यादि में भी मात्र आध्यात्मिक उपाधि को, आध्यात्मिक उपाधि संबंध से युक्त मात्र गुण नहीं बताए गए हैं, अधिदैव उपाधि को गुण भी बताए गए हैं इन शांडिल्य विद्यादि में भी, तो उन गुणों के तरह इन आधिदैविक उपाधिक संभृत्यादि गुणों का भी चिंतन किया जाए। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी का आएगा, इसका निराकरण सिद्धांति करेंगे तो जो सिद्धांत बताया गया था वह सुदृढ़ हो जाएगा। ये आक्षेप समाधानात्मक भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।